Zale zasmiren, svjat ne promenen, predveštava toj za vsički hubovslan čevden. Za Bulgarija duh ne pobeden, njamat bregove mečtite, te sa vatre v men. A v moje to srce drevni bregove večno mi napomnjat za Bulgarija i duša ta mi nebe s hiljadi krile. Щедрите поля, спомени за тежко злато, люшка се пред мен. Носят ракия, Македония, нося мизия и странджа, моя свят свещен. А в моето сърце древни брегове вечно ми напомнят за Бulgarija и душата ми небе с хиляди криле. Shut up.